Book 2 99 99 99 حالت الإضافة belirten belirten قطة صديقتي kız arkadaşımın kedisi kız arkadaşımın kedisi kelb sadiqi erkek arkadaşımın köpeği erkek arkadaşımın köpeği elab atfali çocuklarımın oyuncakları çocuklarımın oyuncakları hada ma'taf zamili Bu iş arkadaşımın paltosu. Bu iş arkadaşımın paltosu. Hadihi seyyarat zamilati. Bu iş arkadaşımın arabası. Bu iş arkadaşımın arabası. Hada şugl zamili. Bu iş arkadaşlarımın işi. Bu iş arkadaşlarımın İşi. Zır el-kamis kad inqata. Gömleğin düğmesi düştü. Gömleğin düğmesi düştü. Muftah el-karaj mafqud. Garajın anahtarı kayıp. Garajın anahtarı yok oldu. Computer el-mudir mutaattil. Şefin bilgisayarı bozuk. Şefin bilgisayarı bozuldu. Men hum valide el bint? Kızın ebeveynleri kimler? Kızın ebeveynleri kimler? Keyfe asil ile menzil valideyha? Ebeveynlerinin evine nasıl gidebilirim? Ebeveynlerinizin evine Nasıl gelebilirim? El menzil yaka fi ahir el şari'a. Ev caddenin sonunda. Ev caddenin sonunda. Ma isim asimet Suisra? İsviçre'nin başkentinin adı ne? İsviçre'nin başkentinin ismi nedir? ما هو عنوان الكتاب؟ كتابın adı ne? كتابın adı nedir? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Komşuların çocuklarının adları ne? Komşunun çocuklarının ismi nedir? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Çocukların okul tatili ne zaman? Çocukların okul tatili ne zaman? Ma hiye avukat amel el tabib? Doktorun muayene saatleri ne zaman? Doktorun muayene saati ne zamanlardır? Mete yeftah el methaf? Müzenin açılış saatleri ne zaman? Müzenin açılış saatleri ne zamandır?